إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Evet, bundan önceki derslerimizde bildiğiniz gibi rükünleri, şartları işledik. Namazın şartlarını, ondan sonra namazın rükünlerini, ondan sonra namazın vaciplerini. Bugün de inşallah namazın sünnetlerinden başlayacağız. Sünnetler epey vakit alacak herhalde. Biraz uzundur. Ve burada diyor ki sünen as-sale, namazın sünnetleri. Ve biliyorsunuz daha önce demiştik ki şartları bilerek terk etmek namaz batıldır. Rükünleri bilerek ve bilmeyerek terk etmek namaz batıldır. Vacipleri bilerek terk etmek namaz batıl olur. Bilmeyerek terk ettiği zaman yerinde sehv secde yaparak böylece o sehv secde o unutarak bırakmış olduğu vacibin yerini tutmuş oluyor. Sünnet ise ister bilerek ister bilmeyerek terk ettiği zaman günahkar olmayacak. Ancak o sünnetin sevabından mahrum olacak. Yani örneğin bütün sünnetleri terk ederse hiç günahkar olmaz. Ama sünnetlerden mahrum olmuş oluyor. Ey sevabından. Başlangıçta burada diyor ki namaz esnasında biliyorsunuz tekbiratül ihram nedir demiştik? Rükündür. Tekbiratül ihram için biliyorsunuz başlangıçta ne yapmak gerekiyor? Ellerin kaldırılması. Burada ellerin kaldırılması konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Tekbiratül ihramdan sonraki diğer tekbirlerde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki kaldırılır, bazı alimler demişler ki kaldırılmaz. Hanefiler ve Malikiler demişler ki tekbiratül ihramdan sonra hiç kaldırılmaz. Hatta Malikiler diyorlar ki tekbiratül ihramda bile eller kaldırılmaz. Malikiler. Ancak Hanefiler tekbiratül ihramın kaldırılması onlara göre bazıları diyorlar ki vaciptir. Hatta İmam Ebu Hanife rahimahullah tekbiratul ihramı alırken elleri kaldırmazsa yani günahkar olacağından korkarım diyor Ebu Hanife rahimahullah. Ama Ebu Hanife'nin cumhuruna göre tekbiratul ihram için elleri kaldırmak sünnet-i müekkededir. Diğer mezheplere göre yine o şekilde sünnet-i müekkededir. Ancak tekbiratul ihramın dışındaki yerlerde elleri kaldırmak bazılarına göre sünnet, bazılarına göre sünnet değildir. Hanefiler ve Malikiler tekbiratül ihramdan sonra mesela rükûdan Fatiha'yı okuduktan sonra rükûa gideceği zaman Hanefiler kaldırmaz. Malikiler de kaldırmaz. Tamam mı? Bir de Şafiiler ve Hanbeliler. Şafiiler ve Hanbeliler ve bu çizgide olan alimler, selef alimleri hepsi bu üç yerde ellerin kaldırılması sünnettir. Ey Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra rükûa gideceği zaman eller kaldırılır. Rükûdan kalkılacağı zaman yine eller kaldırılır. Tamam mı? Bir de ikinci rekatı kılıp üçüncüye kalkılacağı zaman yine eller kaldırılır. Ve bu konuyla ilgili hadisler var. Önümüzde gelecek. Orada diğer başka bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her harekette ellerini kaldırıyordu. Tekbiratül ihramdan tut, rükûa giderken, rükûdan kalkarken, tekrar sucude giderken, tamam mı? Ondan sonra sucuttan, ikinci sucuttan tekrar kalkarken eller kaldırılır. Yalnız bu son kaldırılış Aleyhisselatü Vesselam bazen yapıyordu, bazen yapmıyordu. Ey sürekli bir şekilde yapmıyordu. Yalnız diğer tekbirleri Aleyhisselatü Vesselam sürekli bir şekilde yapıyordu. Bir de orada bir rivayet var. İbn-i Mes'ud'dan rivayet ediyor. Ve Hanefi fukahası bu hadisi delil alarak ellerin kaldırılamayacağını öne sürüyorlar. Ve biliyorsunuz İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'ala yani ilk sahabilerden sayılan bir sahabidir. Ve bu hadis İmam Elbani rahimahullah diyor ki bu hadis sahihtir. Yani aleyhissalatü vesselam İbn-i Abbas diyor ki İbn-i Mes'ud diyor ki Allah aleyhissalatü vesselamın kıldırdığı namaz gibi size kıldırmamızı ister misiniz? Diyorlar ki evet. Ve tekbiratül ihramdan sonra hiç ellerini kaldırmıyordu. Ve Hanefiler bu hadisi delil alarak diyorlar ki bu tekbiratül ihramdan başka tek bir elleri kaldırmak kesinlikle caiz değildir diyorlar. Çünkü onlara göre namaz esnasında namazın cinsinden olmayan bir hareket yapıldığı zaman, özellikle üç hareket yapıldığı zaman onlara göre namaz bozulur. Tabii ki eğer eller kaldırmak namazın cinsinden saymıyorlarsa o zaman üç hareketten fazla oluyor. Dolayısıyla o zaman onlara göre namaz nedir? Namaz fasittir. Ancak göreceğiniz gibi ileride hadislerin geleceği gibi, yani aleyhissalatü vesselam Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de, diğer sünenlerde ve musnetlerde, tamam mı, ellerin bu üç yerde Allah aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırdığına dair delil var. Ve alimler diyorlar ki elleri kaldırmakla ilgili hemen hemen 97 tane sahabi var. Yani elleri kaldırdığına dair bu sahabiler hepsi bu hadislere şahitlik yapıyorlar. Diyor ki raful yedeyni inde tekbiretul ihram. Tekbiretul ihram esnasında elleri kaldırmak. İttefakal fukaha ala ennehu yesunnu lil musalli inde tekbiretul ihram en yarfa'a yedeyhi. İttefakal ulema. Ey burada tekbiretul ihram esnasında elleri kaldırmakta burada ne yapmışlar? İttifak etmişler. Sünnet olduğuna dair. Ancak Ebu Hanife rahimeullah dediğim gibi diyor ki kaldırmayacak olursa günahkar olacağından korkarım. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın terk etmediği bir sünnettir. Tıpkı vitire vardığı gibi. Ve biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'ye göre rahimeullah vitri terk etmek ona göre masiyettir. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman bırakmadı. Bırakmadığı için ona göre diyor ki bu nedir? Bu vaciptir. Ve hatta İmam Ebu Hanife rahimeullah namaz mukim olan bir kişi namazdan önce ve namazdan sonra kılanan sünnetler ona göre terk etmek masiyettir. Dikkat ediniz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam mukim iken hiçbir zaman namazdan önceki ile namazdan sonraki sünnetleri terk etmemiştir. O zaman terk etmek günahkar olacağından korkarım diyor. Tıpkı burada tekbiratül ihram esnasında ellerin kaldırılmadığı zaman kişinin günahkar olacağından korkarım diyor Ebu Hanife rahimeullah. Ancak İslam ümmetinin cumhuru, yani ehli sünnet ve cemaatin cumhuru bu gibi şeyleri terk etmekte bir beis yoktur ve sahibi günahkar olmaz. ذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْاِمَامُ بُخَارِ رَحِمَهُ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ İbni Umar, ey Umar ibn-i Khattab'ın oğlu Abdullah, lakabı Abdurrahman, diyor ki كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَةِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ El-Menkibeyn bunlardır. حَذْوَ ey omuzların izasına kadar. Diğer bir rivayette kulakların izasına kadar. Ve dikkat ediyorsanız Hanefi fukahasına mensup olan Müslümanlar ellerini kaldırdıkları zaman bu iki elin baş parmaklarını şu kulağın yumuşak memesine yapıştırıyorlar. Yani şu şekilde yapıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iki baş parmağın tekbiratül ihram alırken kulağın yumuşak memesine yapışması konusunda kesinlikle hadis yoktur. Ebu Hanife Rahimullah bile bunu söylemiyor. Ama artık Ebu Hanife'ye mensup olan Müslümanlar bu kaldırmak konusunda çok hassas oldukları için sünnetin sevabını %100 alabilmeleri için demişler ki hocaları onlara işte şu baş parmakları kulak memesine vurursanız o zaman %100 sünneti uygunmuş olmuş olur. Kulağa gelmiş olur. Tamam mı? Ama tabii ki alimler diyorlar ki bu doğru değildir. Yani ille de kulak memesine yapıştığına dair yani %100 sünneti isabet edeceksin diye bak. Çünkü bu kulak memesi biliyorsunuz yumuşaktır. Sert bir şekilde yaparsa üstünü çıkmış olur. Öyle değil mi? Kimisi sert yapar böyle yani büküyor şu kulak memesini şöyle büküyor kimisi. Bazıları çok aşırı gidiyor büküyorlar. Büktüğü zaman nereye çıkıyor eller? Başın üstüne çıkıyor. Aleyhisselatü vesselam ellerini kaldırdığı zaman demiyor ki başın üstüne çıkacak. Diyor ki furu'ül üzüneyn. Bunun şuradaki kulakların üst tarafı furu'ül üzüneyn sayılıyor. Ey şu parmakların uçları kaldırınca yani şu izaya gelecek şekilde. O zaman nasıl yapalım? Birincisi bu şekilde. Tamam mı? Ey omuzların izasına. Ve genelde Şafiiler bunu yapıyor. Tamam mı? Hanefiler genelde ne yapıyor? Hanefiler dediğim gibi. O zaman Hanbeliler ile Hanefilerin yaptıkları, tamam mı? İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre en doğrusu bu şekilde. Yani şu avucun alt tarafı omuzun hizasında olacak, tamam mı? Şu parmak uçlarında üstü, şu kulakların üst tarafı olacak. Bazen aşağı veyahut da azıcık aşağı veyahut da azıcık yukarı olursa yani sünnetten mahrum olmuyor. Niçin? Çünkü kaldırdığına dair ne yapmıştır? Gayret etmiştir. Gayret ettiyse o zaman Allah'ın izniyle alimler diyorlar ki bu sünnetin sevabını alıyor. Ama bazıları ne yapıyorlar? Bazıları ve özellikle bu Hanbeli mezhebine mensup olan Suud toplumu tembelliklerinden dolayı bu şekilde yapıyorlar. Ha bu şekilde. Ve bu şekilde yapmak tabii ki bu bid'attır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman tekbir alırken ellerini göğüs hizasına kaldırmamıştır. Ve bu Suudların en kötü hareketleridir. İlla men rahimallah tabii. Tembelliğinden değildir hocam ya. İlla tembelliklerinden dolayı. Böyle gene iyi böyle. He. Yani dediği gibi bazılar böyle yapıyor. Yani ellerini böyle yapmıyor bazıları. Ha bu şekilde yapıyor. Bazıları. Ve bazıları da bu şekilde yapıyor. Ama bu şekilde yapmak gerçekten sünnet değildir. Ha o zaman sünnetin tersi nedir? Sünnetin tersi bid'attır. Ne demiştik? Bid'at derslerinde demiştik ki Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında veyahut da kendisinin yapmadığı bir ibadeti sonradan dinden gösterilerek dindenmiş gibi ibadet olarak göstermek o şey, o ibadet nedir? O ibadet bid'attır. O zaman bid'at ise o bid'atın karşılığı yoktur. Kullu bid'atin dalale, ey her bid'at delalettir. Yani sapıklıktır. Evet, o zaman sahih görüşe göre elleri tekbiratül ihramdan sonra üç yerde kaldırılır. Bir, tekbiratül ihram esnasında, iki, rükua gideceği zaman ve bunu inşallah biz namazı tatbik etmekte daha iyi bir şekilde göstereceğiz. Rükua gideceği zaman oldu iki, rükudan kalktığı zaman oldu üç. Bir de dördüncüsü mesela akşam namazı, yatsı namazı, öğlen ve ikindi namazlarını kıldığımızda birinci rekatı, ikinci rekatın teşehhüdünden kalkarken orada da elleri kaldırmak. Burada o ikinci rekattan sonra elleri kaldırmak konusunda alimlerin değişik görüşleri var. Bazıları diyorlar ki tam teşehhüdü bitirdikten sonra kalkmadan önce ellerini kaldırarak ondan sonra kalkacak. Bazıları diyorlar ki kalktıktan sonra elleri kaldıracak. Burada biliyorsunuz sahih görüşe göre Aleyhisselatü Vesselam tekbir aldığı zaman bazen tekbirle eşit manada ellerini kaldırıyordu. Bazen tekbirden önce ellerini kaldırıyordu. Bazen tekbirden sonra ellerini kaldırıyordu. Bunu da inşallah biz namazı kıldırma vasfında göstereceğiz. Ve bunu birçok Müslüman bunu bilmiyor. Ve bazıları özellikle Hanefiler diyorlar ki eller tekbirle beraber, tekbiratül ihramla beraber kaldırılması gerekiyor. Tabi niyet ondan önce veya ondan sonra Hanefiler göre söz konusu değil. Yani bir sorun yok. Şafiilere göre niyet tekbiratül ihramla beraber getirmek nedir demiştik? Rükündür Şafiilere göre. Yani kalbinde niyet ettiği zaman Allahu Akbar ile niyet eşit olması gerekiyor onlara göre, Şafiilere göre. Ama cumhura göre niyet o andan önce veyahut da tam tekbirle beraber almakta bir beis yoktur. Önemli olan namaz kıldığı an o kılacağı namazın hangi namaz olduğunu kalbinde kastetmesi. O demiştik ki o niyeti dille telaffuz etmek bid'attır. Ha o zaman burada alimler demiş, İmam Elbani Rahimahullah diyor ki o zaman ister tam kalkacağı zaman ellerini kaldırsın, ister kalktıktan sonra ellerini kaldırsın, fark etmiyor. Ve diyor ki şayet tekbiri aşağıda alacaksa, mesela şu anda ben teşehhütteyim. Teşehhüdü bitirdim, kalkacağım. Allahu Akbar, burada Allahu Akbar söyleyeceksem o zaman en efdalı Allahu Akbar ile beraber elleri kaldırmak. Yok, eğer kalktıktan sonra Allahu Akbar diyeceksem o zaman kalktıktan sonra elleri kaldırmak. Yalnız alimler diyorlar ki bu gibi tekbirleri iki rükün arasında söylemek lazım. Çünkü tekbir nedir? Tekbiratül ihram dışındaki vaciptir. Vacibi nerede yapılması gerektiğini söylemiştik. Yerinde yapması lazım değil mi? Örneğin. Şimdi ben rükudayım. Tamam mı? Geçen gene göstermiştim. Burada Semiallahu limen hamide diyeceğim. Kalktıktan sonra yani dikildikten sonra desem ki Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Burada her iki şeyin dik iken söylemiş oluyorum değil mi? O zaman ben burada bir vacibi yutmuş oluyorum. Çünkü Semiallahu limen hamide demek nedir? Vaciptir. O zaman alimler diyorlar ki Semiallahu limen hamide iki rükun arasında söylemek lazım. Yani bu şekilde. Semiallahu limen hamide tam dikilmeden önce bu Semiallahu limen hamide bitmesi gerekiyor. Ondan sonra dikilirken yeri nedir? Rabbena lekel hamd duasıdır. Dolayısıyla her dua yerinde söylenmesi gerekiyor. O zaman bu tekbir şurada aşağı otururken söylenmesi gereken tekbir burada Allahu alem yani en doğrusu ve en efdalı burada. Yalnız İmam Elbani diyor bu her ne kadar bu en efdalı ise de kalktıktan sonra elleri kaldırmakta bir beis yoktur. Niçin? Çünkü sünnettir. Evet, ikincisi diyor ki vad'ul yedil yumna alel yusra. Namaz esnasında tekbiratül ihramı aldıktan sonra sağ eli sol el üzerinde bağlamak. Ve bu sağ elin sol el üzerinde bağlanması konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki şu serçe parmağı ile baş parmak ne yapılacak? Rızık yani saati bağladığımız yerde serçe parmak ile baş parmak bu şekilde tutulacak. Ondan sonra şehadet parmağı, orta parmak ile serçe parmağın parmakları da şuraya getirilecek demişler. Ve bu görüşü İmam Ebu Hanife'nin mezhebine mensup olan Müslümanların görüşüdür. Yani böylece kabz ile vada arasını yapmış oluyorlar. Çünkü sünnette aleyhissalatü vesselam bazen kabz ediyordu. Yani bu şekilde bazen kan yada'u el kef alel kef. Yani bir avucu diğer avucun üzerine koyuyordu. Şimdi bunlar ne diyorlar? O zaman biz bu şekilde yaparsak her ikisini bir arada yapmış oluyoruz. Ve tabii ki Allah aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmadı. Bu kendilerinin icat etmiş olduğu bir bid'attır gerçekten. Çünkü aleyhissalatü vesselam serçe parmağıyla baş parmağını burayı tutup da üç parmağı da şuraya getirmiş değildir. Aleyhissalatü vesselam bir yerde bir rivayette bu şekilde yani hâzâ el-kef ve hâzâ el-rısıg ve hâzâ el-sa'd. Buradan şuraya kadar buna sa'd deniliyor. Yani el-zira. Bazıları da ne yapıyorlar? Bu şekilde yapıyorlar. Tabii ki bu kesinlikle bunun aslı yoktur yani bu şekilde. Ama el-kef alel-kef ve dikkat ediyorsanız biz Türkler hanımlarımız elleri avuç üzerine göğüs üzerine koyarlar. Öyle değil midir? Sizin hanımlarınız böyle mi yapıyor yoksa değil mi? Genelde kadınlar Türkiye'de Hanefi mezhebine mensup olan kadınlar ellerini bu şekilde koyuyorlar göğüs üzerine. Erkekler ne yapıyorlar? Erkekler göbeğin altında serçe parmağı ile baş parmağı buradan şey yaparak şu şekilde yapıyorlar. Doğrusu burada kadınların yaptığıdır yani erkeklerin yaptığı değildir. Ancak burada kadının yaptığı bir sünnetin bir bölümüdür. Eyken yada'al kef alel kef. Hakeza. Tamam mı? Bu şekilde. Diğeri ken yakbuz. Yani bu şekilde. Aynen böyle. Kene yakbuz. Buradan olur mu? Sen olur tabii. Geleceğim inşallah. Tamam mı? O zaman bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Veyahut da bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Burası yok. Burada kesinlikle şu dirsek bu şekilde tutulmayacak. Ve maalesef şedid biz bazılarını görüyoruz. Böyle yaptığı zaman şu dirseği buradan tutuyor. Aynen sanki yani rükuğa gittiğimiz zaman bacakları dizleri tutuyoruz ya. Ne yapıyor? Ha dirseğini bu şekilde tutuyor. O bu kesinlikle yok. Ama bu var, bu var, bu var, bu var. Bu hepsi mevcuttur. Yalnız dirseği tutmak mevcut değildir. Peki bu göğüs meselesinde nasıl? Göğüs meselesinde biliyorsunuz göğüs şurası şu kaburgalara göğüs deniliyor. Ta şuraya kadar. İle nahar. Annahar biliyorsunuz şu boğazın kesildiği yer değil. Bazıları da Annahar derken ne yapıyorlar? Bazı Cezayirleri, Tünüsleri görüyoruz. Ha bu şekilde yapıyorlar. Tabii ki bu doğru değildir. Çünkü Annahar onlara göre burası. Annahar yani hayvanın kesildiği yer. Namazı sahih mi hocam böyle yapar? Sahihtir çünkü vacip değildir. Bu sünnettir. Ama kötülük yapmış olur. Biliyorsunuz namaz şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetlerine göre yapıldığı zaman namazın %100 sevabını almış oluyor. Bu namaz esnasında rükünler, şartlar, vaciplerin dışında diğer sünnetlerde şey yaptığı zaman o zaman namazında ne olur? Eksiklik olur. Mesela %100 ise %90 olabilir, 80 olabilir, 70 olabilir, 60 olabilir ve bu şekilde yani. Yani ne kadar sünneti yerinde tatbik ediyorsa o kadar namazı mükemmel olmuş olur. Ve bu namazı rükünlerine, şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetine göre kıldığı zaman işte o namaz, tamam mı? 50 vakit namazı gibi onun amel defterine yazılıyor. Elhamdülillah. Çünkü hani Allah Celle Celaluhu namazı ilk önce 50 vakit farz kılmıştı. Sonra 5 vakite indirdi ama dedi ki Allah Celle Celaluhu bu 5 vakit 5 vakti hakkıyla şartlarına, rükünlerine, vaciplerine, sünnetine göre kılarsa o zaman onun amel defterine Allah Celle Celaluhu mükafat olarak 50 vakit namazı karşılığı yazıyor. Bu sünnetleri işte mesela demin dediği gibi namaz bozmaz. Ellerini bu şekilde yapsa gider namazı bozulmuyor ama bu namaz sevabından eksik olmuş olur. Elleri kaldırmazsa namaz bozulmaz ama namazın sevabı eksik olur. Tamam mı? Elleri mesela göbeğin altına koyduğu zaman yine o şekilde ve bu şekilde. Peki o zaman burada namaz esnasında tekbiratül ihramdan sonra şu göğsün üzerinde bir de göğsün altında. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki tahtu sadri ve fevka assurra. Fevka assurra geçen yine bir dersimizde anlatmıştık. Göbekte şöyle yuvarlak bir delik var. Buna ne diyoruz biz? Göbek deliği. Ana ne diyorlar? Göbek deliği. Sırra. Göbek. Göbek. Göbek bağı. Göbek bağı. Ehsent. Çünkü asıl itibarıyla göbek genele söyleniyor değil mi? Bu hepsi göbektir. Öyle değil mi? Karın diyor bana. Ya bu ne göbek mi diyor musun? Göbek bağı ilk çıkan şeyi orada koparayım hadi. Yok göbek bağı en doğrusu göbek bağıdır. Yani göbek bağı dediğimiz zaman biz de şu göbeğin ortasındaki şu noktada anlaşılıyor. Bağ var ya. İşte bu göbek bağının üstünde Arapçada ala ve fauk. Ala ey göbek bağının tam üstünde. Fauk-ı sırra ey göbek bağının üstünde. Yani böyle üst, yukarıya doğru. İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki fevka sırra ve tahtı sadr. Hanbelilere göre, tamam mı? Hanbelilere göre iki rivayet var. Aynen Hanefiler gibi. Tahtı sırra ve ala sadr. Ve tahtı sırradaki hadis bil ittifak. Alimler demişler ki zayıftır. Hanefiler müstesna o hadisi tasih etmişler. Bismillah. Zahabe cumhur el fukaha minel hanefiye ve şafiye ve hanabila إلى أن من سن من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. تمام. دقت ديوسنز بلدحن مالكي لري ذكرت مدلر. diyor ki ذهب جمهور الفقهاء أي إسلام أمتنن جمهورو bunlardan kim? Hanefiler, Şafiiler ve Hanbeliler. Tamam mı? Elleri göğüs üzerinde veyahut da göğsün altında koymak nedir? Sünnet olduğuna dair ittifak etmişler. Malikiler müstesna. Çünkü Malikiler ne yapıyorlar? Şiiler gibi Şiiler gibi ellerini böyle bırakıyorlar. Ve İmam Malik Rahimahullah belli bir dönemden sonra ellerin göğüs üzerine konacağına dair hadisler ona haber verildikten sonra Rabbim onu rahmet etsin. Bu görüşünden vazgeçerek ondan sonra ellerini göğüs üzerinde bırakıyordu. Ancak onun mezhebine mensup olan insanlar Maghrib'te, Tünis'te, Cezayir'de, o bölgelerde ve Sudan'ın bazı Afrika ülkelerinde de var bazıları. Mısır'da mesela Mısır, Sudan bu gibi yerlerde. Hala şu ana kadar ne yapıyorlar? İmam Malik'in eski görüşüne göre ellerini namaz kılarken ellerini ne yapmıyorlar? Göğüs üzerine bırakmıyorlar. Ama onun Muvatta kitabı var. Allah rahmet etsin. Ve bu hadisi Muvatta kitabında kendisinin İlk görüşünden vazgeçerek ondan sonra ellerin göğüs üzerine bırakılacağına dair hadisi ne yapıyor? Sahih olarak kabul ediyor. Ama maalesef-i şedid onun mensupları son görüşüne değil ilk görüşüne sarıldılar. Tıpkı Eş'ariler gibi. Eş'ariler İmam Eş'ari'nin ilk görüşüne sahipler. Son görüşünü kabul etmiyorlar. Biliyorsunuz İmam Eş'ari rahimahullah ilk önce Mu'teziliydi. Ve İmam Eş'ari ilk önce Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını, bazı sıfatlarını kabul ediyordu, bazı sıfatları kabul etmiyordu. Ama sonradan bu mezhebinden vazgeçerek Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın görüşüne katıldı. Ama onun mensupları maalesef-i şedid ilk görüşüne bağlı kalarak onun yani bazı sıfatları kabul ediyorlar, bazı sıfatları. Malikiler de burada aynen o şekilde. Yani Malikiler ilk mezhebini kabul ediyorlar ve onu tatbik ediyorlar. Ancak şuurlu olan Malikiler ne yapıyorlar? Ellerini göğüs üzerine kaldırıp bırakıyorlar. Bir de kalkarken, otururken ellerini kaldırıyorlar. Çünkü Malikiler Hanefiler gibi kaldırmıyorlar asıl itibariyle. Hatta Malikiler tekbiratul ihramda bile ellerini kaldırmıyorlar. Yani Maliki bir kişi namaz aldı, Allahu Ekber diyor. Ha bu şekilde kalıyor. Yani tekbiratul ihramda kaldırmıyor, diğerlerinde de kaldırmıyor. Bu rafıziler ise tekbiratul ihramı alırken ellerini kaldırıyorlar, diğer şeylerde kaldırmıyorlar ve ellerini bu şekilde tutuyorlar. Zeydiye mezhebi yine o şekilde. Zeydiye mezhebi yine ellerini böyle serbest bırakıyorlar ve ellerini kaldırmıyorlar. Zeydiye mezhebi çoğunlukta Yemen'de. O Perşi'yle evet. Alakası yok değil mi hocam? İmam Malik kolundaki Perşi'yi koyarlar, kaldırma. Yok. Böyle bir hikaye var ona. Diyorlar ki işte sol eli felç olduğu için ellerini göğüs üzerine koymuyordu. Ama yani sahih görüşe göre öyle değil yani. Hadisi görmediği için ve biliyorsunuz İmam Malik rahimahullah diğer imamlar gibi birçok hadisle karşılaşmayınca içtihadını kullanıyordu rahimahullah. Tıpkı İmam Ebu Hanife gibi hadis görmeyince kendi içtihadını veyahut da kıyas yapıyordu. Evet. Diyor ki وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَ فَقَالُوا يَنْدُبْ اَرْئِسَلْ Ey elleri bu şekilde bırakmak sünnettir onlara göre. Yani bu şekilde kaldırmak değil. Bu ne kimin? Bu Malik'in mezhebine göre ama İmam Malik'in bizzat kendisine göre belli bir dönemden sonra bu görüşünden vazgeçerek ondan sonra elleri ne yapıyordu? Göğüs üzerine bırakıyordu. An Sehl bin Sa'd radıyallahu ta'ala an قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة تمام رواه البخاري diyor ki Sehl bin Sa'd radıyallahu an كان الناس يؤمرون ay o zaman için insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ellerin göğüs üzerine bağlamalarını yapıyorlardı emrediliyorlardı. Onun için bazı alimler diyorlar ki İmam Elbani'ye sordukları diyor genel itibarıyla diyor aslında diyor göğüs üzerine bırakmak vaciptir. Asıl itibarıyla. Ama bırakmazsa niçin? Çünkü cumhur ittifak etmiş bu sünnet olduğuna dair. O zaman sahih görüşe göre sünnet değildir, vaciptir. قال أبو حاتم لا أعلم لا أعلمه إلا أن ينمي إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عليه الصلاة والسلام tarafından ne yapılıyordu? O zamanki Müslümanlar yani sahabiler Aleyhissalatu vesselam tarafından emredilerek ellerin göğüs üzerine bırakmalarını ne yapıyordu? Emrediyordu. وَجَاءَ الرَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمَ İmam Tabari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اِنَّ yani Aleyhissalatu vesselam diyor ki اِنَّ مَعْشَرَ الْاَنْبِيَا اُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا diyor. Biz nebiler ve resuller diyor iftarımızda acele etmemiz emredildi diyor. وَتَأْخِيرْ سُحُورِنَا ve suhurumuzu da teahhir etme konusunda da emredildik diyor. وَوَضَعْ اَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ ve burada diyor ki dikkat ediyorsunuz diyor ki اِنَّ مَعْشَرَ الْاَنْبِيَا اُمِرْنَا kimin tarafından umirne? Allah Celle Celaluhu tarafından. Çünkü Aleyhisselam diyor ki umirne. Onlara emir veren kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. O zaman eğer Allah Celle Celaluhu tarafından emredilmişse işte İmam Elbani Rahimahullah bu hadise göre diyor ki genel itibarıyla aslında diyor elleri göğüs üzerine koymak vaciptir. Tamam mı? Ama sahih görüşe İmam Elbani'nin söylediği değil diğer alimlerin söylediğidir. Yani sahih görüşe göre elleri göğüs üzerine bırakmak sünnettir. Vacip değildir. Yani İmam Elbani Rahimahullah her ne kadar burada vacip demişse de Yani cumhurun görüşü yani hakka daha yakındır. Vallahu alem. O zaman diyor ki وَوَضَعْ اَيْمَانِنَا وَضَعْ اَيْمَانِنَا yani sağ elimizi tamam mı? عَلَى شَمَائِلِنَا ey sol elimizin üzerine tamam mı? فِي الصَّلَاتِ ey namaz esnasında. Namaz esnasında sağ elimizi sol elimizin üzerine koyarak göğüslerimizin üzerine koymak. Ve bunu İmam Tabarani İmam Tabarani rivayet etmiş ve İmam Elbani Rahimahullah Sıfat Salat-ı Nebi'de diyor ki bu hadis sahihtir. Bundan önceki dersimizde de ben acizane hatırlatmıştım ve demiştim ki acizane yani her Müslüman erkek ile Müslüman kadın şu İmam Elbani'nin yazmış olduğu namaz kitabını okumayı tavsiye ederim. Hakikaten tam Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yazılmış bir kitap. Namaz konusunda bütün hadisleri almış. Ve biliyorsunuz namaz konusunda her mezhep kendi görüşüne göre bazı hareketleri var. Şafiiler böyle, Hanefiler böyle, Malikiler böyle, Hanbeliler böyle. Ve biz de ne demiştik? Biz demiştik ki her Müslüman şahıslara değil Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıysa Aleyhisselatü Vesselam tıpkı söylediği gibi sallu kema ra'aytumuni usalli hadisine dayanarak benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Ve o zaman Aleyhisselatü Vesselam bu gibi hareketleri yapmışsa o zaman bizim de bazen bu şekilde, bazen bu şekilde, bazen bu şekilde yapmaktır. Bunu biz namazın tatbikinde göstereceğiz. Göreceksiniz ki nice şeyler var ki mezhepler maalesef şedid onları almamışlar. Hanefiler şunu almamışlar, Şafiiler bunu almamışlar, Malikiler bunu almamışlar, Hanbeliler bunu almamışlar. Ve her mezhep kendine göre bir görüşü var. Ama din kişinin görüşü değil. Din Allah ve Resulünün görüşüdür. Allah ve Resulünün emir ve yasakları söz konusudur. Ve an Cabir radıyallahu anh kâle marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala raculin ve huve yusalli. Bir gün Allah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçerken bir kişinin namaz kıldığını görüyor. Ve kad vada yedehu yusra ala yedihi yumna. Şu sol elini sağ eli üzerine koyarak göğüs üzerine koyarak böyle namaz kıldığını gördü. Aleyhissalatü vesselam ne yapıyor orada? Diyor ki fenteza'aha ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen orada müdahale ederek sol bele sağ sol elini kaldırıp sağ elinin üstüne koyarak dedi ki yani demek istiyor ki işte bu şekilde namaz kılacaksın. Ve aleyhissalatü vesselam din konusunda bir kişinin muhalefet ettiği gördüğü zaman aleyhissalatü vesselam hemen müdahale ediyordu. Tabii ki o Resul olduğu için müdahalesinde hiç kimse kızamaz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında diğer davetçilerin Müslümanların hataları esnasında müdahale etme esnasında nasıl müdahale edeceği çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bazı insanlar yani biliyorsunuz huyları değişik olduğu için yani zoruna gidiyor. Namaz esnasında gelip de elini böyle kaldırırsan adam namaz esnasında yani senden nefret eder. Namaz, namaz bittikten sonra da belki seni görse icabında yani terbiyeli birisi değilse belki de söver yani veyahut da vurur. Ha, o zaman davetçi veyahut da muallim olan kişi bu gibi şeylerde bu gibi hataları gördüğü zaman kişiyi tanıyorsa o zaman tanıdığından dolayı ne yaparsa kızmayacağından dolayı veyahut da kızmayacağını bildiği için istediği gibi yapabilir. Ama tanınmadığı bir kişi ise yani daha doğrusu özellikle namaz esnasında karışmaması lazım. Niçin? Çünkü bu adam belli bir mezhebe göre amel ediyor. Herkesi senin gibiysen selefi sanamazsın ki. Yenile de herkes benim kıldığım gibi kılacak diye. Çünkü bu adam özellikle Medine'de veya da şurada burada dünyanın her tarafından hacca ömreci geliyor. Camide mesela Medine mescidinde veya da Mekke mescidinde birisinin bu şekilde yaptığını şey, namaz esnasında yumruğunu kaldıracak, dişlerini kıracak. Çünkü adam diyor ki benim mezhebim doğrudur. Sen kimsin sen? Niçin bana karışıyorsun? Ha o zaman bu kişi namaz bitirdikten sonra gerçekten delilleri biliyorsa delilleri zikrederek o şahsa ne yapacak? Hatırlatacak. Ey onun yapmış olduğu hataları hadisler doğrultusunda imar etmeye çalışacak. Evet. Diyor ki وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى sol elini çekip sağ elini sol üzerine koyarak dedi ki işte bu şekilde. فَهَذِهِ الْاَدِلَّةَ تَدُلُّ عَلَى سُنِّيِّ وَضَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِ الْيُسْرَى bu deliller diyor sağ elin sol elin üzerine bırakılacağına dair nedir? En büyük delildir. قَالَ اَبْنْ عَبْدِ الْبَرِ اَبْنْ عَبْدِ الْبَرِ İmam Malik'in mezhebine göre amel eden bir müştehittir, muhaddistir kendisi. Ve Maliki olmasına rağmen İmam Malik'in mesela mezhebine göre bu gibi şeylerde ona göre amel etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine göre amel ediyor. Diyor ki وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا عَنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَٰلِكَ خِلَافًا Ey, dikkat edin. Maliki olmasına rağmen. Çünkü Malikiler ne yapmıyor? Elleri göğüs üzerine bırakmıyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Ama diyor ki bu konuda diyor sahabiler arasında hiç bir kişinin muhalefet ettiğini bilmiyorum diyor. Ey bütün sahabiler bil ittifak namaz esnasında sağ el sol el üzerine koyup göğüs üzerine yapıyorlardı, bağlıyorlardı. Ama İmam Malik rahimahullah mazurdur. İlk etapta bilmediğinden dolayı bu hadislerle karşılaşmadığı için ne yapmıyordu? İçtihadını kullanarak ellerini bırakıyordu. Bildikten sonra o içtihadından vazgeçerek ondan sonra sağ el sol el üzerine koyup göğsün üzerine bakıyordu. Niçin? Çünkü bütün imamlar diyorlar ki اِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Dolayısıyla hadis sahih olduğunu görünce kendi içtihadından vazgeçip bizzat kendi mezhebinden vazgeçiyor. Dikkat ediniz. Burada çok hassas bir nokta var. Bizzat imam kendi mezhebinden vazgeçerek hadise uyuyor. Tıpkı İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın kendi mezhebinden vazgeçerek çorap üzerine mesih yapılmayacağına dair görüşüne sahipti. Ona sahih hadis ulaştırıldıktan sonra kendi mezhebinden vazgeçerek ondan sonra çorap üzerine mesih edildiği rivayet ediliyor. Ha o zaman İslam ümmetini bağlayan imamların görüşleri değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين إمام عبد البر رحمه الله diyor ki ve bu konuda diyor yani bütün tabiin alimleri ve bu çizgide olan bütün fakihler bu konuda ne yapmışlardır? İttifak etmişler. O zaman sahih sünnete göre ne Malikilerin ilk mezhebine göre amel eden insanlar ne de Rafizilerin mezhebi. Çünkü Rafiziler de ellerini şey yapıyorlar, indiriyorlar veyahut da Zeydiler. طيب كيفية قطن اليد في أثناء الصلاة diyor ki كيفية قبض اليد أو يط اليدين diyor ki وذهب الشافعية daha doğrusu ilk önce zehebe el hanefiye vel hanabila ila en vada'il yedeyn tahtı surra. Hanefiler ve hanbeliler namaz esnasında ellerin göbek bağı altında olacağını söylüyorlar. Ve tabii ki İmam Ahmed bin Hanbel rahimahullah bu hadisi müsnedinde zikrediyor. Hanbelilerin çoğu bu şekilde yapıyorlardı. Sonradan bu hadisin zayıf olduğunu ortaya çıktıktan sonra şimdi Hanbeli mezhebinde alimler ne yapıyorlar? Buna muhalefet ederek göğüs üzerine bırakıyorlar. Çünkü bu hadisin zayıf olduğuna dair ne yapmışlar? Kanaat etmişler. Ama mutaassıp Hanbeliler var. Tıpkı mutaassıp Hanefiler gibi ne yapıyorlar? İlle de göbeğin altında. Ve burada Suudi Arabistan'da siz belki bazılarını görüyorsunuz. Namaz kıldıkları zaman şu şekilde yapıyorlar. Bazıları. Yani neredeyse affedersiniz yani etek tıraşının olduğu yere kadar yetiyor. Ama bu şekilde yapıyor. Bazı. Tıpkı tekbirde bu şekilde yaptıkları gibi. Allahu Ekber. Tamam mı? Tabii ki bu kesinlikle aslı yoktur. Çünkü tahtı surra hadisi onların yaptıkları gibi değil. Tahtı surra işte bu şekilde. Yani Hanefilerin yaptıkları gibi. Şu göbek bağının hemen altında bu şekilde. Hanbelilerin yaptıkları ise daha aşağıda tutuyorlar. Tabii ki bu cahil Hanbeliler. Sahih, yani fakih veyahut da fakih olan alimler veyahut da ilim talebeleri göbek altında olan hadis zayıftır. Ve zehebe şafiiye ila ennehu yasın vad'il yedeyn tahtı sadr. Yani burası. Hâve tahtı sadr. Burası fok sadr. Bu göğsün kendisidir. Bu şekilde göğsün altıdır. Tamam mı? Ve burada diyor ki لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ahrecehu el imam ibn Huzeyme rahimahullah ve dedi ki bu hadis sahihtir. Diyor ki sallaytu ma'a rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ibn Hücre radıyallahu anh ve vada yedehul yumne ey sağ elini ala yedihil yusra sol elin üzerinde ala sadrihi ve her ikisini de göğsü üzerine bıraktı. O zaman göğüs neresidir? Bazı şahısların aşırı yaptıkları gibi böyle değil. Bazıları bu şekilde yapıyor. Bu kesinlikle yanlıştır. O zaman göğüs şu kaburga var ya şurada. Şurada iki tane kaburga var. Şu kaburgadan buraya kadar. Yani ha bu şekilde. Tamam mı? وَوَدُعُ الْيَدِ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ عَلَى الصَّدْرِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ. Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Ey rükûdan kalktıktan sonra ellerin tekrar göğüs üzerine bırakılması lazım mı, bırakılmaması lazım mı? Burada cumhura göre bırakılmaması lazım. Hanbeliler ne yapıyorlar? Rükûdan sonra siz burada görüyorsunuz Hanbelileri. Rükûdan kalktıktan sonra ne yapıyorlar ellerini? Tekrar göğüs üzerine koyuyorlar. Öyle değil mi? Siz görüyor musunuz bunları? Bazıları koyuyor, bazıları koyuyor. Yok, doğru söylemiyor. Bütün Hanbeliler koyuyor. Ancak buradaki ihtilafın gerçekten yani doğru olmadığını bilen alimler ve ilim talebeleri yapmıyor. Burada bütün alimleri, hatta İbn Baz bu şekilde, İbn Uthaymin bu şekilde, bütün alimleri rükûdan sonra ellerin göğüs üzerine koymanın sünnet olduğuna varıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam koymuş mu? İşte Aleyhisselatü Vesselam koyup koymadığı kesinlikle bir delil yoktur. Onun için İmam Elbani Rahimahullah namaz kitabında diyor ki rükûdan sonra elleri göğüs üzerine koymak bid'attır. Ve bu gibi ihtilaflardan dolayı buradaki bazı ilim talebeleri İmam Elbani'ye namazın tekfirinden dolayı veyahut da bu gibi şeyle yani elleri yukarıdan sonra göğüs üzerine koymak konusunda büyük laflar attılar İmam Elbani'ye. Tamam mı? Ve dediler ki Elbani murciidir. Ve İmam Elbani murciilikle itham ediyorlar. Niçin? Çünkü namazın terkini küfür görmüyor. Peki o zaman Şafii de namazın terkini küfür görmüyordu. Cumhur, İslam ümmetinin cumhur çoğunluğu namazın terki küfür olduğunu o zaman hepsi murciidir. Tamam mı? Sadece namazın terkini küfür görenler sünnidir. Tabii ki maalesef şiddet bu yani burada bir aşırılık var. Tamam mı? O zaman namazın terki küfür değildir diyen mürcii değildir. Çünkü mürciilik görüşüyle tamam mı? Mürciilikle sünnilerin arasındaki ihtilaf bundan çok çok daha büyüktür. Mürciiler ne diyor? Biz akide derslerine katılan bizimle beraber katılan arkadaşlar bilir. Mürcii inancı tamam mı? Kalbiyle Allah'ı tanıdıktan sonra şirk de koşarsa, küfrü de ederse o koştuğu şirk, küfür kesinlikle imanına zarar vermiyor ve o kişinin imanı ile Cibril imanı arasında hiçbir fark olmadığını söyleyen insanlardır. Murci'i bunlardır. Veyahut da bazıları diyorlar ki İmam Ebu Hanife rahimahullah onlara diyorlar ki murci'atul fukaha diyorlar. Çünkü İmam Ebu Hanife rahimahullah amelin imandan olmadığını söylüyor. Diyor ki amel imandan değildir. Yani amel artmaz. İman hiçbir zaman artmaz, hiçbir zaman eksilmez. Ama İmam Elbani rahimahullah demiyor ki iman artmaz ve iman eksilmez. İman artar ve eksilir diyor. O zaman bu adam mürci değildir. O zaman sadece namazı tekfir etmediğinden dolayı. Tamam mı? Ve İmam Elbani rahimahullah şöyle bir sözü var. Bu bizi diyor mürcilikle itham eden bu insanlar diyor biz de onlara diyor namazı tekfirden dolayı bunlar da haricidir diyebiliriz ama biz onlara harici demiyoruz. Çünkü namazın tekfiri kimin görüşüdür? Haricilerin görüşüdür. Hariciler diyorlar ki namazın terki küfürdür. Daha doğrusu hariciler diyorlar ki bütün günahların terki küfürdür. Ama burada Hanbeliler ile hariciler birbirlerine uymuşlar namazın terki konusunda. Çünkü Hanbeliler daha doğrusu Hanbeliler hepsi değil. Yani Hanbelilerden bazıları çünkü Hanbelilerin cumhuru çoğunluğu cumhurla beraber de diyorlar ki namazın terki küfür değildir. Ahmed bin Hanbel rahimahullah, İbnül Kayyim el-Cevziye ve İbn Teymiye ve buradaki Suudi Arabistan'ın alimleri diyorlar ki namazın terki küfürdür. O zaman her ne kadar namazın terki küfürdür demişlerse bunlar harici değil. Tıpkı her ne kadar namazın terki küfür değildir diyen onlar da murci'i değildir. O zaman bazı insanlar, bazı tamam mı? Bazı mukallitler, daha doğrusu çocuk mukallitler bunları murci'ilikle itham ederken, yani Albani murci'ilikle itham ederken ilimden hiç nasiplerini almış değildir. Bunlar tek kelimeyle bunlar mukallittir. Toparlayalım hocam. Süremiz. Tayyip. Yani... O zaman buradan kalalım. Keyif badan yediğin şeyinde. Tayyip vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse tekrar bu konudan başlayarak dersimize devam edeceğiz. Hadi Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Hocam Rabbena ve lekel hamd dediğimizde bunu Rabbena ve lekel hamd kesin ve tayyiben ve mübareken diyenler var. Bu bidat mıdır? Sünnet mi? Yok sünnettir. Bunlar zikredeceğiz inşallah zaman. Toplam sünnet kaç tane namazın sünneti toplamda? Sünnetlerin şeyi mesela bazı alimler 52 tane sünnet olduğunu. Yani bütün her hareketi. Ama genel olarak sünnetleri şey yaptığı zaman yani böyle normal namaz esnasında yapılması gereken sünnetler yani 25 ve 26 tane olduğunu söylüyorlar. Hepsini işleyeceğiz değil mi? Bugün sadece iki tanesini herhalde işledik. Yani ben normalde daha sünnetler çok daha. Mesela yani iki tane bir de namazdan önceki sünnetler var, namazdan sonraki sünnetler var. Burada o namazın içindeki. Onun kitapçıkta 15 tane yerleştirilmeli. O kendine göre. Bizim kılığa bakar. Hayıklı. Said Al-Kahtani diye birisi var. Şu Hüsnül Müslim yazarı var ya. Evet. Sünnetlerin 52 tane sünneti olduğunu, namazda 52 tane sünnet olduğunu söylüyor. İçinde ve yani, bizzat kitabında zikretmiş, deliller de getiriyor yani. Evet. Bu tabi her hareketi yapacak olursa parmakları mesela sağ parmak, sağ parmak hepsini almış. Ha. Tamam mı? Ama diğer alimler sünnetlerin esaslarını almışlar. Yok sağ nasıl olacak, sol nasıl olacak, parmaklar nasıl olacak? Bu detaylıya girmeden diyorlar ki yani sünnetlerin yani ana sünnetler genel oranlar, genel. 25 veya 26'dır. Tamam. Evet. Kaldırmayla ilgili rivayetler var benim bildiğim kadarıyla. Bu Ebu Said Hoca kitabında bahsetmişti onlardan. Hani dedim ya ben son şeyde bir rivayet var her kaldırmada, her indirmede eller kaldırılıyor. Bu o rivayete giriyor. Doğrudur. Bunu biz daha önümüzde gelecek bunlar zikredilecek. Bunları zikredeceğiz inşallah. Bunu yapmıyor. Yani Müslümana düşen görev veyahut da yapması gereken şey en doğrusu Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıdır. Yani madem ki Aleyhisselatü Vesselam burada yapmış o zaman bazen yapmak bazen yapmamak. Yani mesela demin ki senin söylediğin gibi. Biliyorsunuz Rafiziler bunu devamlı yapıyorlar. Birinci sücuda giriyorlar ya. Sücuttan kalktıkları zaman Rafiziler ellerini kaldırıyor. Rukuha tekrar sucuda gidecekleri zaman tekrar kaldırıyorlar, tekrar gidiyorlar. Tamam mı? Bu onlar devamlı yapıyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam yani bazen yapmış bunu. O zaman sürekli bir şekilde yapmamak lazım. Bazen yapmak lazım. Mesela elleri bazen göğüs altında yapmış, bazen göğüs üzerine. O zaman bazen böyle yapmak lazım, bazen böyle yapmak lazım. Ellerini kaldırmış, bazen omuzların hizasına, bazen kulakların hizasına. O zaman biz de ne yapmamız gerekiyor? Bazen bu şekilde, bazen bu şekilde. Mesela istiftah duaları. Bazen Subhaneke'yi söylemiş, bazen Veccehtü Vecihi söylemiş, bazen Allahümme ba'd beyni beyni hatayi şeyi söylemiş. O zaman çeşit çeşit yap. Şafiiler Veccehtü Vecihi almışlar. Hanbeliler ve Hanefiler Subhaneke'yi almışlar. Ve herkes onu... Ya Malikiler kim? Efendim? Malikiler ne okur? Malikiler yani karışık yapıyorlar. Yani en doğrusu da budur. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı budur. Mesela bakıyorsunuz mesela şehud konusunda Şafiiler İbni Abbas'ın teşehhüdünü alıyorlar. Hanefiler ve Hanbeliler İbni Mes'ud'un teşehhüdünü alıyorlar. Tamam mı? Zeydiler Zeyd bin Ali'nin teşehhüdünü alıyorlar. Bazıları da Said, Ebu Said el-Hudri'nin teşehhüdü. Yani 4-5 çeşit teşehhüd var. Ayşe'nin teşehhüdü, Ebu Said el-Hudri'nin teşehhüdü, Umar ibn-i Khattab'ın teşehhüdü, İbn-i Mes'ud ve İbn-i Abbas'ın teşehhüdü. O zaman Müslümana düşen görev nedir? Bazen bütün bunları yapmasın. Çünkü Aleyhisselam bazen bunu söylemiş, bazen bunu söylemiş, bazen bunu söylemiş, bazen bunu söylemiş. İşte İmam Elbani bu namaz kitabında bunları dile getiriyor. O zaman şuurlu bir Müslüman sünneti isabet etmesi için bunu ne yapması gerekiyor? Karıştırması gerekiyor. Ama mezheplere mensup olan şahıslar, yani avam tabaka, tabii ki herkes ezberleyemez ki. O zaman bir teşehhüde sarılmışlar mesela Hanefiler. Şafiiler bir teşehhüde sarılmışlar. İstiftah duasında Şafiiler bir tanesine. Hanefiler bir diğer bir tanesine. Ama biz bakıyoruz ki alimler ne yapıyorlar? Çeşit çeşit söylüyorlar. Çünkü yani ezberleme güçleri var. Bir de bu gibi şeylerle ilgileniyorlar. Avam tabaka ezberleme gücü olmayabilir. Vaktini vermeyebilir. O zaman bir tanesini, bir taneyle yetinmekte bir beis yoktur. Ama en efdalı Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitlendirdiği şekilde çeşitlendirmek lazım. Hocam bir de biraz önce ben yanlış mı anladım hocam? Cumhur rüküden doğrulduktan sonra elleri bağlamıştır değil mi? Elleri göğüs üzerine... Yok, bağlamamışlar. Yani cumhurun görüşüne göre rükudan kalktıktan sonra eller indiriliyor. Sonra Hanefilerin yaptığı doğru yani. Yani Hanefilerin yaptığı, Şafiilerin yaptığı, Malikilerin yaptığı... Var, hepsi aynıdır. Ahmet, sünnetler de yüksel bazen. Sünnetidir diyen İmam Malik mi? Şeydi değil mi? Albani. Bu yani diyor ki, Ahmet bin Hanbel bizzat kendisi söylüyor. Diyor ki, yani rükudan sonra elleri göğüs üzerine bırakıp bırakmaz kişiye bağlıdır diyor. İsterse bağlar, isterse bağlamaz. Yalnız onun mezhebinde bir alim var, ismi Kadı el-İyad. Bu diyor ki mutlak manada rükudan sonra ellerin göğüs üzerine konması gerekiyor. Biz bunlara değineceğiz yani. Önümüzde gelecek bunlar derinler. Tamam mı? Ve İmam Ebu Baz rahimahullah ve buradaki Hanbeliler diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam namaza ilk başladığı zaman elleri nerede koyuyordu? Göğüs üzerine koyuyordu. O zaman rükûdan kalktıktan sonra yine eller yerine bulması gerekiyor diyorlar. Çünkü başlangıçta eller göğüs üzerindeydi. O zaman rükûdan kalktıktan sonra yine eller göğüs üzerine gelmesi gerekiyor diyorlar. Bu içtihat değil mi? Evet, tabii onların içtihatı. Hmm. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel bizzat kendisi söylüyor El-İnsaf'ta. Diyor ki bu diyor yani benim içtihadımdır diyor. Dileyen yapar, dileyen yapmaz. Çünkü sünnet olsaydı diyemez ki dileyen yapar, dileyen yapmaz. O zaman diyecekti bu sünneti yapınız. Yani kendisinin de bu konuda delili %100 olmadığı için ille de konması gerektiğini söylemiyor. Ama buradaki alimler gerçekten bu konuda çok müteşeddittirler yani. Ve tabii ki Albani de bu biraz daha yani biraz daha o da biraz hızlı gitti veyahut da sert davrandı. Kitabında diyor ki هَذِهِ بِدْعَةٌ مُنْكَرَ diyor. Bunlar çok aşırı kızdılar buradaki Hanbeliler. Nasıl olur da sen bize elleri yukarıdan sonra koymak bid'attır. Bir de namazın terkik konusunda da onu çok sert eleştirdiler. Bunun için burada bazı Hanbeliler, benim yanımda bir kaset var. Diyor ki, Elbani diyor, sapığın ta kendisidir diyor. Vallahi. İnan ki o kide o kaseti hiç kaybetmiyorum yanımdadır. Söyledi mi diyor? Yani söyledi o. Aslı Yemenli herhalde çünkü bilmem ne B diyor. Yani bu B'ler hepsi asılları Yemenli. Cüben diyor Cüben. Yok bilmem ne B'dir vallahi. Ama Suruklu'dur yani buradaki şey biliyorsun Yemenlilerin çoğunluğu var. Bunu söyleyen önce tanıdık bir yani burada muhteber birim o söyleyemeyim. Yok. Geçen bir kişi de diyor ki Suudlu toplumu hiç namaz kılmazsa da cennettiktir diyor. Ehl-i sünnet denilen bütün fırkaya bu adam sabık. O da İmam Muhammed'de mi İmam Suud'da söylüyor. Der Muhammed Muhammed'in Suud'u müezzin gönderdi yani. Diyor ki Suud toplumu diyor en avamı da diyor cennettiktir diyor. Suud'da hizmet eden bütün şu diyor boşu boşuna geliyor Mekke'ye diyor. Sen onu izledin mi? Yok. Bunu haberlerde diyor ha. Diyor ki Şahin Öde'de de vardı. Mekke'ye miskinler diyor boşu boşuna geliyor diyor. Adam böyle o da şey doktor yani şey değil normal. Nasıl yani boşu boşuna geliyor? Hepsi cennetliktir diyor. Bir sürü çocuğunu cennetliktir diyor. Adam sakallı, gözünün tipi de hoş. Bu adam hembeli değildir canım. Buranın doktor, İmam Muhammed'e yaşıyor. Deccal bu adam. Okumamış. Normal değil. Bu adam hembeli değil. Hembeliler böyle bir şey söylemezler. Ben bizzat İmam Elbani'nin İmam Elbani'yi tezkiye eden alimler var. Bir kişi, bir ilim talebesi, hepsini bir Suudi bir yine Suudi bir öğren bir kişi. Yani İmam Elbani'nin öğrencilerinden. Biliyorsunuz İmam Elbani burada Suudi Arabistan'da çok kaldı. Yani Suudi olup da öğrencileri çok. Burada bütün yani bütün dünyadaki alimlerin görüşlerini getirmiş, bir kitap oluşturmuş. İmam Elbani hakkındaki görüşlerini bizzat İbn Baz ve İbn Uthaymin. İbn Baz diyor ki ahuna fillah el-allama el-şeyh Muhammed Nasir el-Din el-Albani diyor min müceddidin el-asr diyor. Asrın müceddidlerinden birisidir diyor. Bizzat bu İbn Baz'ın şehadeti. Ürdün'e gitmesine de şey oldu. Efendim? Ürdün'ün kabul etmesine de İbn Baz sahip. Çünkü onlar buradan kovdular. Elbani'yi buradan kovdular. Aralar iyiydi değil mi hocam? İbn Baz'la, Ömer Efendi'yle. Tabii canım. Aralar iyiydi yani. Elbani'nin vefat ettiği sene hangi sene? 1920'de vefat etti. Elbani. İbn Baz da aynı senede vefat etti. 1420. 1400 mü 1900 mü? Yani 1420. Ha yani şu an 35'teyiz 15 sene önce. He. 15 sene önce. İbn Baz'la aynı senede öldüler. Bir de aralarında 3 ay var. İbn Baz 15 sene önce mi öldü? Tabii canım. İbn Baz. 1420'de. Benim kaçıncı senedeyiz şimdi? 35'teyiz şu anda. Hicri. Yalnız İbn Uthaymin 1421'de vefat etti. İbn Uthaymin Elbani ve İbn Baz'dan bir sene sonra vefat etti. Ama İbn Uthaymin ondan sonra İbn Baz ondan sonra bir tane alim daha var böyle büyük bir alim. O da aynı. Üçü aynı senede öldüler. Subhanallah. Bu Abdüssamed Abdülbasit var ya Kur'an okuyan. Onun alimlik yönü de var mı? Yoksa sadece kıraatı güzel değil mi? Onun kıraatıyla biliyoruz biz onu. Yani alimlik yönü yok. O sadece sesi güzel mi? O kadar. Mevlüt Han bir kişi. Mevlütçü bir kişi. Güzel okuyordu Kur'an'ı yani. Bidat şeyler çok hocam. Bidatçı birisi ama sesi güzel işte. Mevlüt Han derken hocam? Efendim? Mevlüt Han derken? Mevlütçü. Yani Mevlüt okuyor. Mevlütçü. Ha evet. Okuyor ancak güzel kıraat edin. Özellikle zenginlerin şeylerinde, münasebetlerinde alıyorlar, getiriyorlar. Okuyor tıpkı Türkiye'deki hocalar gibi. Onları da okuyor falan öyle mi? Ama gerçekten adam yani sesi güzel. Sesi güzel. Ama Kur'an öyle makamına göre okumak da bidat diyorlar mesela. Kur'an öyle hani makamlı okunmaz diyenler de var böyle. Uzatıyorlar, şey yapıyorlar. Hani normal okumak gerekir diyorlar. Tecvid kurallarını aşan doğrudur. Ama tecvid kurallarına göre ya okuyorsa bir sakıncası yok. Ama nefesi var. Başka. Tabii. Sen 4-5 sefer sen diyor ki kendi bir sefer de bitirir. Kur'an'ı diyor, Kur'an'ı okurken sesini güzelleştirmeyen bizden değildir yani Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzelleştirmeyen. Tabii. Ve bir daha başka bir hadiste diyor ki Kur'an okurken seslerinizi güzelleştirin. Buradaki seslerinizi güzelleştirin derken demiyor ki tecvid kuralların usulünü aç. Hmm. Yani biliyorsun Abdüssamad Allah rahmet etsin. Yani bazen gerçekten ses tonlarının birbirine uyması için bazen med muttasıl veyahut da med lazimi 7 hareket 8 hareket uzatıyor. Niçin? Çünkü o ses dalgaları birbirine uyması gerekiyor. Yapmazsa hani ses sanatkarları da böyle. Dikkat ediyorsanız o ses tonun ona uygun olmazsa o zaman deprem olur. Deprem olur. Bu da yine o şekilde. Ve burada Suudi Arabistan'dan belki ezan okuyanları siz görüyorsunuz. Evet hocam ya. Onu da görüyorum. Gerçekten Suudlar ezan konusunda yani çokları en iğrenç insanlar. Ezan okumanın da bir usulü var değil mi? Tabii canım. Evet. Ama Türkiye'de okunan ezanlar sizce doğru mu? Olur da uzatıyorlar. Türkiye'de de uzatıyorlar. Yani. Uzatıyorlar bayağı. Makam var makam. Vallahi Türkiye'de bir gün bir makam var. Abdullah bazı insanlar var. Ama bu Hattab'ın olduğu bir kişi inşallah bırakmaz. Diyor ki Ya Ebu Abdurrahman diyor ki, vallahi inni uhibbuke fillah. Ey Abdurrahman'ın babası diyor, Allah'a yemin ederim ki seni Allah için seviyorum. O da ona cevap vererek diyor ki, ve ana uksimu billah inni ubghiduke fillah. Ben de yemin ederim ki Allah için senden buğz ediyorum. Allah Allah. Diyor ki, limada? Diyor ki, لِأَنَّكَ تُلْحِمْ فِي أَذَانِكَ وَتَأْخُذْ اُجْرَ عَلَى الْأَذَانِ. Çünkü sen diyor, ezanda lehin yapıyorsun, bir de ezan karşılığında para alıyorsun. Aslında ezan karşılığında para almamak lazım. Nasıl yani? Ezan karşılığında. Yani, İmamdan ezan para alıyor. Ezanın karşılığında. Sırf ezan okuduğu için yani. Efendim? Sırf ezan okuduğu için para alıyor. Yoksa imamlar da para alıyor, ezan okuyor, namaz kılıyor. Hep ezan için yani. Ezan okuyor. Çünkü sesi güzeldi. Şimdiki bu müezzinler gibi böyle dalgalandırıyordu artık nasıl yapıyorsa. Abdullah Bunan var mı? Abdullah Bunan var. Şimdiki müezzinler. Hocam Türkiye'de kasetten bile okuyorlar ya ezanı. Efendim? Yani kasetten kayıttan okuyorlar ezanı. Basıyorlar. Heybe. Yani o sistemle, ses sistemi zaten kayıtlı. O zaten kesinlikle doğru değil. Kesin sistemi. Zaten caiz değildir. Hocam imam bir de Türkiye'de. Türkiye'de ezanları birleştiriyor. Mesela bir yerde ezan okunuyor, bütün camilere götürüyorlar değil mi? Merkezi sistem okuyorlar. Merkezi sistem. Merkezi sistem. Kaldırdı. Alimler kaldırdı. Diyorlar ki merkezi sistem şeklinde ezan okumak kesinlikle bidattır. Türkiye'de kaldırdılar. Kaldırdı. Önceden okunuyordu da şimdi kaldırdılar. Öyle her mi? Cami kendi okuyor şimdi. Her hoca kendi okuyor. Oluyor diye böyle. Geçen şikayet etti ya biri. Armağan'ın biri rahatsız olmuş şeylerden. Gerçekten çok. Ürdün'de de böyle bir şey vardı. Ürdün'de de böyle merkezi sistem şeyine göre ezan okuyorlardı. Yani ister Kur'an olsun, bunu hiç unutmayın. İster Kur'an olsun, ister ezan olsun. Ezan ibadettir. Kur'an da Allah kelamıdır. O zaman Allah kelamı ile ezan tek kelimeyle tecvid kurallarına göre okunması gerekiyor. Yani med tabi olduğu yerde med tabi olarak uzatacaksın. Med muttasıl olduğu yerde med muttasıl uzatacaksın. Burada Mescid-ül Kebir'de bir müezzin var. Öldü şimdi ama bazen radyoda getiriyorlar. Allah lafzını Allahu Ekber dediği zaman belki 20 tane hareket uzatıyor arkadaşlar. Evet, çok acayip. Ne bu ya? Radyoda değil mi? Radyoda koyuyorlar. Medine'de siz bakın Medine müezzinleri. Medine'de bazı müezzinler, Mekke'de bazı müezzinler aynı şeyi yapıyorlar. Adam yani hayya alel felah. Nefesi bitene kadar hocam. Hayya alel felah belki 15-13 defa arada ne yapıyor? Uzatıyor. Arada nefes tarıyorlar. Şimdi Kur'an okurken her harfine o sevap diye bir şey durdu. Doğru mu sahibim? He doğrudur. Geçen televizyonda izliyordum da bir tane profesör diyor. Öyle bir şey yok. Sen diyor ki لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف يعني ألف لام ميم dediği zaman sadece bir sevap almıyorsun. Elif için bir hasene, lam için bir hasene, mim için bir hasene. Her hasenin karşılığı 10'dur. Bu 10 ile 700 ضعف diyor. Tamam mı? Yani 700 sevap ve daha da fazla artıyor. Bu doğrudur. Yani sadece bir ayet karşılığı değil. Ayette her harfin karşılığında bir sevap, bir hasene. Profesör diyordu, Kur'an'ı anlamak için okuyun diyor. Sevap hiç sevap yok diyor. Efendim? Her harf için öyle sevap falan yok diyor. Kur'an'ı anlamak için okunur diyor. Kim? Bir tane profesör adını bilmiyorum. Söğütlü? Yoktu. Şey mi yaşandı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Hocam yaşadığında diyor anamızı ağlatan Bukhari değil mi diyor. Nasıl? Anasını ağlatmış Bukhari. Diyor anamızı ağlatan Bukhari değil mi? Hep Bukhari diyorlar. Kim bu? Yaşar Nuri, Dazdak Nuri şu. Adam anamızı ağlatan Bukhari değil mi diyor. Anasını Bukhari ağlatmış. İnanmıyor. Gaybı hadislere kesinlikle inanmıyor. Gaybı olan hadisler. Hani diyor gaybı Allah bilir. Nereden getirmişsin bu hadisleri? Gaybı olan hadis varsa hepsini reddediyor. Anasını ağlatmış. O da kansere yakalandı. Kanserle uğraşıyor şimdi. Yaşar. Yaşar'ın kanser. Kanserle uğraşıyor. Allah belayı verecek. Kayıp olan hadislerden bir iki örnek verebilir misin? Hocam mesela Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki bu zamanı ümmetim görmeden kıyamet kopmayacak. Soruyorlar hangisi ya Resulullah? Diyor ki la yadril katilu fima katal. Adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. O daha önceki hocam. La yadril katilu fima katal ve lel maktulu fima kutil. Adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Vurulan da beni kim vurdu? Neden vurulduğunu diye bilmeden öldürüleceği gün gelmeden kıyamet kopmayacak diyor. Diyor bu gaybe hadis diyor. Niye cennetle cehenneme ilgili hadisler hepsi gaybi? He işte inanmıyor bunlara. Hocam bu... Diyor ben Kur'an. Kur'an asar. Namazı çözsün bakalım Kur'an'da. Zekatı çözsün bakalım Kur'an'da. Kur'an'da bunun iki rekat, dört rekat. Hocam bana cehenneme iman da kalmıyor. Değil mi hocam? Allah muhafaza. Adam profesör olmuş. Zinayı helal kılacaklar. Ondan sonra yüzeyi helal kılacaklar. Bir de içkiyi, alkolü içkiyi helal kılacaklar diyor. Yani öyle bir zaman gelecek. İşte bu zaman işte. Hakikaten de biz bakıyoruz şu anda müzik herkes tarafından meşru görülüyor. Zina hiç sanki değilmiş gibi herkes İllemen rahimallah. Genelde zina yapıyorlar. Özellikle Avrupa toplumlarında işte. Şimdi bu Suud toplumunda onu o şeye çevirmek istiyorlar şu anda. Okulların karıştırılması, parkların karıştırılması bu zinaya yetişmek için değil midir? Bak Fehd döneminde Amerikalılar o kadar baskı yaptılar, parkları ayırmadı. Çok baskı yaptılar. Parklar ve okulların karışık olması konusunda. Dedi ki biz her şeyden önce Arabız dedi. Kabileciyiz dedi. İkincisi dedi ki biz Müslümanız. Biz kabileciler olarak dedi. Herkes kendi namusuna karşı kıskançtır dedi. Sen benim karımı görmezsin, ben senin karını görmem. Tamam mı? Dolayısıyla diyor biz diyor kadınlar ayrı oturur, erkekler ayrı durur. Bizim dinimizde de o şekilde diyor. O zaman bu iki cinsin bir araya gelmesiyle diyor felaket kopar diyor. Şu anda parklarda karşı oturuyorlar. Abdullah ne yaptı şimdi? Abdullah kadınların parkını hepsini erkekleştirdi. Hepsini karşı oturuyor. Tamamen yoktu. Bir şey bırakmadı yani. Sadece şimdi böyle ticari babından bazı oyuncak yerleri kadınlar ayrıldı, erkekler ayrıldı. Ama devletin parkları tamamen karıştırıldı. Ve bu parkın, devletin parklarında siz gidin. Ben hiç gitmedim ama anlatan arkadaşlar var. Elhamdülillah. Yani tek kelimeyle aşk yapılıyor yani. Genç erkekler ile genç kızlar birbirlerini görüyorlar. Ondan sonra birbirlerine aşık oluyorlar göz bakışlarıyla. Ondan sonra telefonlarını veriyorlar. Ondan sonra birbirlerini kaçırıyorlar. Bu Türklerden olmuş, Araplardan olmuş. Oluyor bu. Yani erkek mesela bunlar burada oturuyor. Gençler ne için geliyor oraya? Sırf kızları seyretmek için geliyorlar. Evet. Yani bu ihtilattır bu. İşte evet. Abdullah ne yaptı şimdi? Abdullah burada biliyorsunuz ilk önce 3 ay boyu buna biat etmediler. Abdullah'a. İlk geldiğinde. Tabii canım. Çoğu biat etmediler. Biat? Çünkü biat yani tabi olmak. Bağlanmak ona da tabi olmak. Çünkü Abdullah aslında biliyorsunuz hiç burada hep burada yani ilkokulu bitirdi sadece. Üniversite falan okumadı. Amerika'ya gitmedi. Bütün şeyi burada. Ve dindar bir kişiydi. Yani alimlerin yanındaydı. Bu adam ilk önce kral yapmak istemedi. Çünkü ondan daha büyük şahıslar da var. Mişel ondan büyüktür. Ama Mişel çok sinirli olduğu için bir ittifak onu kral yapmak istemediler. Ve ona 40 milyar riyal verdiler. Krallıktan tenezzül etmesi için. Vay be. Teşekkür ederim. 40 milyar. Eline sağlık. 40 milyar Suud parası. Çünkü Fehd'den sonra Mişel gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Ama o sinirli olduğu için yani krallık yapamaz. Çok sinirli, çok böyle acayip bir adam. Onun için onun akrabaları yani kardeşleri onu yapmadılar. Ama dedi ki kendisi ben dedi şeye karşılık hakkımı istiyorum. Tenezzül eder ona para vermem. Madem ki istemiyorsunuz beni nedir? İşte adam kendisi istedi. Onlar 20 milyar verdiler. Ona dedi ki 40 milyar. Bu 40 milyar 5 sene üzerinde hesabına aktarılacak. Vay be. İşte o zaman için çoktan aktarılacak. O yaşıyor mu şimdi hayatta mı? Canım yaşıyor. Hala yaşıyor. Sağlam da diyorlar ya bayağı şey yani sağlıklı. Sağlıklı adam ama bir numara din düşmanı yani. Allah Allah. Şeyh Abdurrahman el-Barrak var. Biliyorsunuz Tariq Malik Abdülaziz var ya, o Şöle diye bir çarşısı var onun. Evet, Şöle alışveriş merkezi. Evet. Şöle de bu Abdurrahman el-Barrak, Allah Allah onu korusun. Gözden amadır tabii ama büyük alimdir. Hadis dalında profesördür kendisi. Ben şu derslerine çok katıldım. Hala katılıyorum. Ha şu kadarcık yani zayıf, bir de kısa boylu beyler görsen ha şu kadar şu kadar. Benim gibi. Sen neyse çok şişmansın ya. Aramızda hiç kimse onun gibi yok zayıflıkta burada. Çok zayıf. Maşallah. Çok çok zayıf. Bir de subhanallah kalp gözü açık böyle. Kendi kendine yürür, kendi kendine gider, kendi kendine gelir böyle. Acayip sanki görüyormuş gibi yani. Bu bunu şeye götürüyorlar. Şöyle her diğer bu çoktan epey oldu yani. Fehed dönemindeydi bu. Şöyle çarşısına herkes gidemiyor. İyiliği emretmek var. Şöyle çarşısında çok fısku hücur yapılıyor. Kızlar, kadınlar, erkekler hepsi karışık. Bir de bu elektrikli oyuncaklar var böyle oynuyorlar. Hmm. Burada karışık oturuyorlar ve orada oğlan kızın arkasına giriyor. İkisini oynuyor arkadan ona böyle hani bunlar bir aletler var. Böyle oynuyorlar böyle vuruyorlar böyle. Yani hem elleriyle hem şeyiyle oynuyor. Tamam mı? Bunu onlara naklediyorlar. Kimse cesaret edip de gidemiyor. En sonunda Abdurrahman el-Barrak'a gidiyorlar. Abdurrahman el-Barrak'a alıyorlar. Yani orada iyiliği emredip kötülüğü sakındırmak için. Çarşıya giderken hemen ona haber veriyorlar. Harisçiler şunlar bunlar. Diyorlar ki Abdurrahman el-Barrak. Adam geliyor Abdurrahman el-Barrak'ın şuraya bir tekme vuruyor. Ya zaten tekme değil adam tokat bile tahammül etmez Şeyh Abdurrahman. Çok küçük ve zayıf birisi. Yani o tekmeyi tahammül edemez ki bu adam. Yaşlı bir de hemen hemen 80 yaşında adam. Sen bu tekmeyi nasıl vurursun? O kadar ki hınçlı bir adam. Sen nasıl benim çarşıma gelirsin, iyiliği emredip kötülükten sakındırırsın diye. Evet. Ve adam bayıldı o an için. 3 ay hastanede kaldı. Tamam mı? Ve kısas, yani aslında kısas yapılması gerekiyor. Kim yaptı onu? Bu Mişel. Allah Allah. Ve buna bütün akrabaları kısas istediler. Melek Fehd, Şeyh bin Baz, İbn Üthemin'i getirdiler. Tamam mı? Şeyh Abdurrahman'ın yanına geldiler. Bu Şeyh Abdurrahman buranın en büyük muhalif alimlerindendir. Yani devlete muhaliftir. Büyük alimlerden aldılar onu. Büyük alimlerin arasından aldılar onu. O bir de Bin Cibrin'i bunlar aldılar. Hani sözde yani